الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد tunaendelea na leo insha Allah tutaanza hadithi ya 22 an ibn Umar radiyallahu anhuma qala hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Umar radhi za Allah ziwafikie wote wawili yeye na babake. Qala, alisema, ibta'tu zaitan, nilinua mafuta ya zaiti, fisuki sokoni, falamma staujabtuhu, nilipokuwa sasa nisha kabidhiwa yale mafuta na nisha yapokea, kwa hivyo sasa ni yangu rasmi. Laqiyani rajulun, alikutana na mimi mwanamme fulani, faatani bihi ribhan hasanan, na kawa anataka kuyanunua yale mafuta kutoka kwangu, na akaonesha kuwa yuko tayari kunipa faida nzuri lao kama nitamuuzia yale mafuta. Fa aradtu an adriba ala yadi rajuli, nikataka kumuuzia huyo mtu ili ni mpe yale mafuta kwa ile faida ambayo yuko tayari kunipa. Fa akhadha rajulun min khalfi bidhirai, akashika mtu ani mwanaume, min khalfi, kutoka upande wa nyuma yangu, dhirai, bidhirai ani mkono wangu, dhira manake ni mkono ukishikwa mahali popote, unaweza kuita ni dhira, lakini asli ya dhira manake ni kuanzia hapa mpaka hapa. Hii ndio maana dhira. Sasa yeye anakusudia kuwa huyo mtu akaja akamshika mkono wake, yani kumzuia kuwa asiuze. Sasa akashangaa, ni nani huyo ananishika? Faltafattu, Abdullah ibn Umar anasema kuwa nikageuka kumwangalia huyo aliyenishika, faidha huwa Zaidun ibn Thabit, faidha huwa Zaid ibn Thabit, na nikatambua ya kuwa yeye aliyenishika ni Zaid ibn Thabit. Faqala, Zaid akasema kumwambia Abdullah ibn Umar, la tabi'uhu haithu ibta'tahu, usiuze, usiyauze hayo mafuta pale mahala ambapo umeyanunua, hatta tahuzahu ila rahlika, mpaka uya miliki kwa kuyapeleka kwenye himaya yako, ila rahlika manake nyumbani kwako ama dukani kwako, ani penye unaenda kuyauzia, lakini si pale mahala ambapo umenunua. Zaid ibn Thabit akamwambia Abdullah ibn Umar, kwa nini anamwambia hivyo? Anamwambia kuwa fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, kwa hakika, kwani kwa hakika Mtume rehma na amani ziwe juu yake, naha, amekataza, antubaa asilau, kuuzwa bidhaa, haithu tubtau, mahala panaponunuliwa hiyo bidhaa, mahala paliponunuliwa hiyo bidhaa, hatta yahuzaha atujaru ila rihalihim, mpaka wale wafanyabiashara waweze kupeleka bidhaa hizo nyumbani kwao. Kwa hivyo hadithi hii ni hadithi ambayo yaonesha kuwa si vizuri mtu kununua kitu pale kwa pale na kisha baadaye awe ni mwenye tena kukiuza pale kwa pale. Lakini sasa hii sharti ya kuwa lazima upeleke nyumbani, baadhi ya maulama wakaielewa ya kuwa sababu yake ni ili uende nyumbani uhakikishe kuwa hicho kitu unachokiuza ni vile unavyomwambia yule mwenye kununua, kwa sababu una uhakika. Uhakika wa nini? Wa kupima. Kwa hivyo wakachukulia kuwa kukatazwa huku ni kuwa vitu ambavyo ni vya kupimwa wakati wa kuuzwa kwa kutumia ratili ama kilo. Na ni kwa sababu ya kuwa wakati unapomuuzia yule mtu lazima mtaelewana ya kuwa unamuuzia kiwango gani cha hicho kitu. Sasa na wewe unapomwambia kuwa ni hicho kiwango, unakuwa hauna uhakika. Kwa sababu gani? Sababu haujahakikisha wewe mwenyewe binafsi baada ya kushanua ili ndio umuzie kwa kitu ambacho una uhakika nacho. Sasa wakasema kuwa hii inakatazwa ikiwa mtu amenunua kitu mahala ambapo hana vifaa vyake vya kupima, ili atumie vifaa hivyo kupima kwa kumpimia yule anayetaka kununua. Sasa hapo inakuwa si vizuri. Lakini hiyo ni kauli ya madhehebu ya Imam Ahmad. Ama jumhur hao wanasema kuwa ni chochote kile, bora kiwe ni chakula, hakifai kuuzwa mahala ambapo umenunua. Kwa hivyo labda nitasoma haya maneno ili nitoelewe zaidi. Anasema kuwa taqaddama anna al-mashhura min madhhabi al-imami Ahmad anna hadha al-hukma khasun bilmabii alladhi yahtaju ila haqqi tawfiyat ila haqqi tawfiyatin. Imetangulia anna al-mashhura min madhhabi al-imami Ahmad, ya kuwa ile hukma ambayo ni mashhuri katika madhhabi ya Imam Ahmad, anna hadha al-hukma, ya kuwa hukumu hii ya ukatazwa kuuza kitu uliponunua hicho kitu, khasun inakuwa ni khaswa bilmabi, kwa kile ulichokinunua, alladhi ambacho yahtaju ila haqi tawfiyatin, ambayo inahitaji haki ya kufanyaje, ya kumpokeza mwingine, na hicho ambacho kinakupa haki kamili ya kuwa sasa unampa kile ambacho unajua unampa kitu kiasi gani, wa huwa almakil walmauzun, ni ikiwa kitu kile kinauzwa kwa kilo ama kwa ratili, walmaadud ama kinauzwa kwa kuhesabiwa, labda ni vitu vimeuzwa kwa jumla, hasa unataka uende ili uvihesabu ujue kwa ni kiasi hicho ulivyoambiwa ama ni vipi. Walmadhru' na ni kitu ambacho kinapimwa kwa futi, dhiraa ni kama nilivyoambia, lakini hapa nakusudia ni futi kwa urefu na upana. Kwa hivyo ukakishe mwenyewe kwa kukipima kitu kile, labda kama ni nguo material upime mpaka ujue kwa kweli huyu namuzia material ambayo ni kiasi hichi, ama kama ni kitu kinauzwa kwa kuhesabiwa, labda ni packet katika ile boxi ama ile gunia, basi ukahesabu mpaka ujue kwa ziko packet hizo, sasa ndio umgunzie ukijua kuwa ni hivyo. Ama mala yahtaju ila haqi istifain, ama vitu ambavyo vitaji ani haki hiyo, minal mabiati, katika vitu ambavyo vya kuuzwa, fayasihu atasarufu fiha qabla qabdiha ala almashhuri min madhhabi alhanabila min madhhab alhanabila. Kwa hivyo vitu ambavyo havitaji kupimwa hakuna makosa ikiwa mtu atafanya navyo taka kufanya, kwa kuwa anue pale na auze pale, kwa sababu ya kuwa viingii katika hukumu hiyo. Hiyo ni kauli ya Hambalia. Lakini ama jumhuru ulamai, ama maulama wengi, na kikusudia waliobakia ambao ni Abu Hanifa, Malik na Shafi, falhukumu amun, wakachukulia kuwa hukumu hii ya kukatazwa kuuza kitu mahala uliponunua, hii hukumu ni amun fi kulli mabi'in, kwa kila kinachouzwa na kinachonunuliwa, ani kinachofanywa biashara, fala yajuzu atasarufu fihi hatta taqbidha wa tankula, ani hakifai kuuzwa mpaka kwanza ukipokee, kisha baadaye ukiondoe mahala pale, ukigurishe, ukipeleke nyumbani kwako ama dukani kwako. Fatakadama fil hadithi rakmu kadha, nimetangulia hukumu hiyo katika hadithi ya namba hiyo 677. Kwa jumla ni vizuri zaidi mtu akinua kitu, na hatumaanishi kuwa ni lazima eti utoke sokoni, lakini pale mahala ambapo umepanua, basi ni vizuri utoke pale uende mahala pengine, kwa sababu ya kuwa labda unanunua kitu mahala ambapo ni wholesale, yani vitu vinauzwa kwa jumla. Sasa ukisema tena uuzie pale kwa pale, yani sasa wanasema kuwa si vizuri, hadithi kwa mujibu wa hadithi. Kwa hivyo nitakiwa utoe pale, kisha baadaye sasa upeleke kwako penye huo unauzia, ndio sasa uanze kuuzia pale, ukiwa sasa unajua kwa sasa hichi ambacho nauza ni kilo hizi na ni kipimo hichi na ni urefu huu na ni uzito huu, mambo kama hayo. Kwa nini? Kwa sababu na vifaa vyako vya kupimia pale penye unauzia. Sasa hapo ndio itakuwa ni bora zaidi. Kwa hivyo hii inaonyesha kuwa ni vizuri zaidi mtu anapouza kitu awe na uhakika na kile ambacho anakiuza. Na uhakika ule si rahisi kuwa nao baada tu ya kununua hivi, bali itakuwa na uhakika nao baada ya kuwa ushaondoka, umeenda kwako nyumbani, umetulia penye unauzia. Sasa pale utakuwa unaweza ukawa una uhakika kwa kutumia vile vifaa ambavyo unavyo vya kukuhakikishia kile ambacho unauza. Hadithi ya haya mambo tunasoma, lakini najua wengi wetu hapa tunasoma tu kwa sababu ya kujua hizi hadithi, lakini hatuyatumii kwa sasa, sababu tunajua wengi wetu hapa si wanafanya biashara, kwa tukiongea tunasikiza tu, lakini labda inshallah mizimu akijalia siku moja basi itakuwa hivyo. Na hata kama ni biashara, basi labda biashara hizo si biashara za sokoni kwa vitu ambavyo ni vya chakula ambavyo vinapimwa ama vinafanywaje, lakini mtu anaweza kauza kitu tu ambacho ni kawaida. Lakini vizuri kujua ili wakati unapotaka kufanya basi ujue kuwa ni vipi utafanya. Hadithi 23, wa anhu radhiyallahu anhuma qala qultu ya rasulullah, huyu sahaba ambaye ni Abdullah bin Umar anapokea hadithi nyingine, anasema ya kuwa qultu, nilisema ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, ni swali hilo, inni abiu al-ibla, inni abiu al-ibil, mimi huwa nauza ngamia, bilbaqi, yani sehemu ambapo panaitwa baqi, fa abiu bidananiri, wakati wa kuuza mimi nauza kwa kumtajia yule kiwango cha pesa ambacho ni dinar. Kwa ina maana kuwa anaweza kaambia kuwa hii ngamia nauza kwa dinar 10, anakatumia lugha hiyo. Wa akhudhu ad-darahima, lakini sasa wakati wa kuchukua yule ananipa dirham, hanipi dinar, kwa sababu wanavyosema wenyewe ni kuwa zamani ilikuwa dinar moja ni dirham 4, dinar moja ni dirham 4. Kwa ina maana kuwa sasa yeye anaposema kuwa nauza hichi hii, kama mfano kama ni hii ngamia kwa dinar 3 tuseme, itakuwa maana yake sasa yule mtu badala kumpa dinar 3 anampa dirham 12, sababu itakuwa ni 4 mara ngapi, mara 3, inakuwa ni 12. Alafu anasema wa abiu bidarahimi wa akhudhu adananir, na wakati mwingine nikiuza nauza kwa kutaja bei yake ya dirham, lakini sasa mwenye kunipa anipa denanir. Mfano sana sema kuwa nauza ngamia huyu kwa dirham 12, kisha nasema sawa, nimekubali. Haya, sasa akishampa yule mwenye pesa, akimpa anampa dinar 3, lakini sasa ujue sasa dinar 3 hizo ni sawa na ile dirham ambayo alikuwa anataka ambayo ni 12, kama vile pia zile dirham 12 ni sawa na ile dinar 3 ambazo alikuwa anazitaka. Sasa swali linakuja hivi, anasema akhudhu hadha min hadha wa auti hadha min hadha, anasema anachukua hii badala hii, na anapeana hii na kisha anachukua hii nyingine. Sasa swali ni kuwa, je, ni sawa hivi anapofanya ama ni vipi? Na swali hili amemuuliza mtume, faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la basa an ta'khudhaha bisiri yaumiha. Hamna makosa ikiwa utachukua unavyosema hivyo, lakini kwa bei ya siku hiyo, kwa bei ya siku hiyo, malam taftariqa, ikiwa bado hamja achana, yani kila mtu akienda zake, wa bainakuma shay'un, na mnaachana hivyo na ili hali bado mnadaiana. Ikiwa utachukua unavyosema, lakini uchukue kama dirham, uchukue zote hapo kwa hapo kabla mjaachana, na ikawa umemwacha na deni lako atakuletea kesha mkishukutwa, basi hamna makosa kwa kufanya hivyo. Rawahu al-khamsatu wa sawahu al-hakim. Hii hadithi unaweza ukaitolea mfano kama kwetu huku, mfano uende sokoni, na mara nyingi huwa ni yale maeneo ambayo ya karibu na mpaka. Unaweza ukapata kwa maeneo hayo watu wanatumia pesa aina mbili. Mfano ukienda pale Lungalunga, Horohoro, unaweza ukapata kuwa mwenye kuuza anauza kila anachokiuza, lakini wakati wa kutaja anataja pesa ya Kenya, lakini ukimpa Tanzania anachukua. Ama ukimuuliza kuwa unauzaje kwa pesa Tanzania, atakwambia ya kuwa Tanzania ni pesa fulani, lakini wakati wa kuuza akinadi akitangaza anatangaza kwa kutumia pesa ya Kenya, akiwa upande wa Kenya, na akiwa upande wa Tanzania huko pia ni hivyo hivyo, anatangaza biashara yake kwa kutumia pesa ya Tanzania. Lakini sasa ukimuuliza kuwa na Kenya ni ngapi, anakuambia ni fulani, ukimpa anachukua. Ama hata bila kumuuliza, kiwa wewe mwenyewe unajua ya kuwa amesema pesa fulani na hiyo ni ya Tanzania, lakini kwa Kenya itakuwa ni pesa fulani, ukampa hata ana shida, anapokea. Sasa ndio anauliza huyu ambaye ni Abdullah ibn Umar ya kuwa ni sawa hivyo, ya kuwa wakati wa kuuza wewe unasema kuwa mfano sahihi shilingi 20 ya Kenya ni ngapi ya Tanzania? Nani anaweza kaniambia? Ama mjui nyinyi? Hakuna Mtanzania hapa karibu? Ni ngapi? 20 ni 400 au 400 na shilingi kama nne? Kwa hivyo tuseme kama 400 tu, sivyo? Ndio. Sasa unasema kuwa nauza kwa shilingi 20 kitu fulani, lakini yule mwenye kukupa pesa anakupa nini? Hizo 400. Na wewe unajua kuwa hiyo ndio bei ya bei yake, anziko hivyo sawa. Ama yule anasema kuwa anauza kwa 400 na wewe mwenye kumpa unampa shilingi 20. Unaelewa? Sasa hivyo ndio huyu Abdullah ibn Umar anauliza kuwa itakuwa ni sawa, ama nikisema kuwa nauza kwa shilingi 20 ya Kenya, kwa hivyo ina maana kuwa itakuwa ni lazima anipe hizo 20 hizo? Unaweza ukapiga mfano kama hivyo. Unijua kwa sababu gani tunasema hivyo? Kwa sababu hizi pesa ambazo ni dinar na dirham ilikuwa si pesa za masahaba wala za mtume, wala kwa jumla ilikuwa si pesa ambazo zatengenezwa na serikali ya Kiislamu ambayo ilikuwa inaongozwa na mtume kwa wakati huo. Hapana, kwa sababu dinar ilikuwa ni pesa ambayo inatengenezwa na wale Warumi, na dirham nayo ilikuwa ni pesa ambayo inatengenezwa na Wafursi. Lakini sasa ndio pesa ambazo zilikuwa zikitumika wakati ule, kama sasa hivi vile tuna dola na pound. Sasa ikawa nchi nyingi zatumia, hata Kenya pia, yani ukiwa na dola ukienda kununua kitu kwa mtu ambaye anaelewa hakuzuia, anakuambia sawa nipe, sababu ni kitu ambacho chatumika sasa kwa maduka makubwa. Sasa kwa maana hiyo ndio sababu nikatoa mfano huu ya kuwa kwa sababu hizi pesa zilikuwa ni za Rum na hizi ni za Fursi. Kwa hivyo kila pesa ina nchi yake, lakini sasa ule mwenye kuuza anauza akinadi kwa pesa ya fulani, lakini ule mwenye kumpa anampa pesa ingine ya fulani, lakini zatoshana kwa kiwango, na zote ni pesa ambazo hutumika kwa wakati huo na mahala pale. Sasa ndio akauliza kuwa itakuwa ni sawa navyofanya ama kuna makosa hapo. Mtume akamwambia ikiwa ni wa hapo kwa hapo, ya kwa mfano leo ni bei ya yani shilingi 20 ya Kenya ni sawa na shilingi 400 ya Tanzania, Kwa hivyo ukamwambia nauza kwa shilingi 20, yeye akupa 400. Ikiwa ni hapo kwa hapo, mtume anasema ni sawa. Lakini ikiwa ni kuwa eti umpe, kisha yeye akwambie kuwa ilikuwa ni yakupe 400, yeye anakupa 300. Alafu anakuambia 100 nitakuletea kesho. Sasa mtume anasema hiyo ndio haikubaliki. Na sababu ya kutokubalika ni kwa sababu hizi pesa huwa zapanda zikishuka kwa kule kutofautiana kwa ile nitwaje kiwango chake cha thamani yake. Kwa hiyo unaweza kupata tulivyoambiwa ya kuwa leo ama kwa sasa shilingi 20 ya Kenya ni sawa na 400 ya Tanzania, lakini kesho kiamko kupata kuwa shilingi 20 ya Kenya ni sawa na 450 ya Tanzania. Unaelewa? Ama ikabadilika, ikawa sasa shilingi 20 ya Kenya ni sawa labda na 350 ya Tanzania, maana kesa imeshuka chini. Kwa kuna wakati pesa ya sehemu fulani inashuka chini, ya huko inapanda. Sasa wakati wa kubadilishana inabidi pia ibadilike. Na wakati fulani ya huko inapanda, ya huko inashuka. Sasa wakati kubadilishana lazima pia ibadilike kule kubadilishana. Mlivyokuwa mnabadilishana jana si sawa na mtakabadilisha leo baada kuwa ishapanda ameshashuka. Hasa mushkili ni kuwa muliuziana jana ikiwa bei iko vile, kisha baadaye akabakia na balance yako. Hasa hiyo balance akija akikuletea leo, mtaanza kushindana. Akuletee kwa ile ya jana, kwa sababu kuletea kwa ya jana kwa wakati huu itakuwa imepungua, ama akuletee kwa ya leo ambayo itakuwa imepanda. Sasa ili sitokee tofauti, tunakasema kuwa ikiwa ni hivyo basi akupe pale kwa pale, akupe pale kwa pale. Hivyo ndio ikawa mtume amemjibu huyu sahaba ambaye ni Abdullah ibn Umar. Naam. Na ndio hivyo pia, ikiwa labda kama vile Kenya unataka kununua kitu lakini ukataja pesa ya Kenya na yule mwenye kupa akatoa dola, itakuwa pia kupe hapo kwa hapo, ili ukubaliane naye kwa kuwa kweli hiyo dola ambayo ametoa ndio bei ama iko sawa kiwango chake na hizo pesa ambazo ulikuwa umemuomba. Lakini si eti umpe akupe baadhi alafu zingine abakie naanza kuambia kwa nitakupa kesho, hapo sasa ikubaliki. Sasa kesho dola inaweza kubadilika ikosa ile bei ambayo ilikuwa ni leo tofauti na kesho, na itabidi sasa tena mwanze kutofautiana. Ikiwa imepanda wewe utakuwa una faida kwa upande wako unaona kuwa, na ikiwa imeshuka wewe utaanza kulalamika kwa sababu tunakuwa anakupa pesa chini ya ilivyotakiwa kupe kwa sababu ya kuwa imeshuka thamani yake, na wewe ulikuwa utakio ndio ulikuwa unataka pesa Kenya. Sasa kwa maana hiyo itakuwa kuna mushkili, ndio sababu mtume akataza. Kosa itakuwaje ikiwa labda nataka kubakia na balance? Ikiwa nataka kubakia na balance itabidi akupe zile zile pesa ambazo ulihitajia. Kwa ina maana kwa mfano yeye ana dola na wewe ulikuwa umemwambia kuwa unamuzia kwa pesa ya Kenya, na anataka akupe alafu zingine zibakie, basi itambidi hizo dola yake kwanza abadilishe ili apate pesa ya Kenya, kisha baadaye sasa ndio akupe ile pesa ya Kenya, akwambie kuwa sasa ulikuwa unataka nini, kama ni shilingi 500 sasa hii ni 400, alafu 100 iliyobakia hiyo nitakuletea kesho. Pesa zile zile ambazo ulitaka ambazo ndio amekupa na ikabakia kiasi akikuletea haina shida. Lakini si eti saa ayabadilisha kwa pesa nyingine, hapa itabidi mmalizane pale kwa pale kusibakie kitu. Naam. Hiyo bila shaka imeeleweka, kama kuna shida itaulizwa inshallah wakati wa maswali. Hadithi ya 24. Wa anhu radiyallahu anhuma qala, hadithi mpokewa pia na sahaba huyo huyo Abdullah ibn Umar radhi za Allah zawji yao wote wawili na babake, qala anasema naha sallallahu alayhi wa sallama, amekataza mtume rahma na amani ziwe juu yake, anin najshi, kuhusu mtu kufanya an-najshi. Na an-najshi maana yake nini? Ana tafsiri hapa, maana yake ni mtu kufanya mambo ambayo yana madhara kwa yule mnuzi. na upelekea kufanya kwake hivyo sababu tatu. Kwanza nitaeleza namna yenyewe. Ni kwa sababu mtu ameenda kununua, najishi manake ni hivyo. Mtu ameenda kununua kitu sokoni, na ule mwenye kuuza ananadi kwa njia mnada ya kuwa nauza, sijui kama jua mnada vile inanadiwa. Hai manake inawezekana hichi kitabu kinauzwa kama 1,000, lakini ule mwenye mnada akaanza hata labda kutaja 200, akasema nauza 200 ili sasa ahamasishi wenye kununua. Kwa akisema 200 watu wanainua mikono karibu watu 20 wanataka kununua kwa hiyo bei ya 200. Hasa akinoa wengi hivyo anaongeza bei, anasema haya mwenye 400 tena ananunua. Hasa wale 20 wanapungua, wanabaki labda watu kama 15, tena anaongeza mwenye 600 tena wanapungua, wanabaki labda watu kama 10, tena anaendelea tu kuinua mpaka saa afike ile bei ambayo inakaribia kuwa ndio bei yake ya kawaida, napata watu watakuwa mpungua mbaki watu wachache. Sasa akifika pale huenda bado akawa amenunua watu kama wawili ama watatu, ama la sivyo ikawa ambakia mtu mmoja. Hasa akibakia mtu mmoja anampa. Sasa shida nini? Ni kuwa kuna mtu amekuja pale katika biashara hiyo, alipomsikia mwenzake anainua mkono, haya nauza hichi kitabu na labda bei yake ni 1,000. Hasa ishafika kwa hiyo bei ya 1,000. Haya mwenye 1,000 asilikuwa sawa inue mkono peke yako upewe, yeye pia anainua mkono. Hasa inabidi yule mtu anazidisha 1,100. Ne kumbe ameinua mkono kwa kuwa pia anataka hicho kitabu kwa 1,000, si eti kwa sababu ya kuwa ni kweli ana nia kununua. Hapana, nia yake ni kuwa ili bei izidi, alafu sasa kuachia ununue kwa bei kubwa. Na si eti labda ni kwa kuwa anataka afanyaje, amfaidishe yule, la nili tu basi anataka kukuumiza wewe mwenye kutaka kununua. Hasa ni makosa. Hiyo ni ya kwanza hiyo. Kwa hivyo anataka, nia yake ni kutaka kukuumiza wewe, anatoe pesa zaidi ya ule ile bei yake ya kawaida. Ama la sivyo, wakati mwingine huwa anafanya hivyo kwa sababu wameelewana na yule mwenye kuuza, ya kuwa nikishasema bei hiyo, ukiona mtu mmoja mbakia, wewe pia inua mkono ili nizidishe, alafu kwa vile atakuwa haelewi, atatoa zile pesa ambazo ni zaidi ya kile kiwango chake cha kawaida, itakuwa angalau ndio tunafanya biashara hivyo, wewe pia nitakukatia kitu chako. Sasa ni biashara wanafanya hivyo ya ukora wa aina hiyo. Sasa hiyo pia ni makosa, na hiyo pia huwa ni sababu nyingine ambayo inafanya paka mtu afanye hivyo. Lakini wakati mwingine huwa ni sababu nini? Yaani mtu anapenda utani na mzaha kwa mambo ambayo si ya mzaha. Sasa nataka mchezo tu, anina mkono, alafu kumbe hana nia ya kukufanya mpaka unue kwa bei ghali. Ni yake si hivyo, wala hajiliona na ule mwenye kuuza, lakini tu ani anataka kuonesha kuwa tia anajua kufanya mzaha na utani na wenzake pale. Alafu wenzake wanajua kwa huyu hana pesa, lakini anina mkono, hasa anaanza kucheka. Sasa wewe uweze kuelewa anacheka nini, wanajua tu labda ama hata labda unaweza usiwaone wakicheka, labda wanacheka kisilisili, hauwezi kujua wakimcheka, kwa sababu wewe utakuwa una pesa kunue wapi na wewe mwenyewe uko hivyo. Sasa lakini ile mzaha yake sasa inakuingiza wewe katika shida. Kwa kuwa nini? Kwa kuwa sasa wewe ukiona vile hauwezi kujua kuwa anafanya mzaha, inabidi nini? Inabidi unapandisha, kwa kuwa sasa uko tayari kunua hata kama ni zaidi hapo, na kumbe maskini yule alikuwa anafanya mzaha. Hasa mambo kama hayo ni makosa. Sasa mtu akasema kuwa haifai. Na sababu ya kukataza hii ni kwa sababu ya kuwa ani watu wana njama mbaya ya kumlaghai mwenzao ambaye ni mnunuzi, ikiwa atakuwa ameelewana. Kwa hivyo wote wana madhambi, yule anayeuza na yule anayefanya hivyo kwa kuwa ameelewana na muuzaji. Lakini ikiwa yule mwenye kuuza hakuelewana na huyu, huyu anafanya tukivyai kwa sababu anataka kukuumiza wewe, hasa madhambi itakuwa ni juu yake. Na sababu ya kukataza itakuwa nini? Ni kwa sababu yeye anataka nini? Anataka chuki, kwa sababu utakapogundua ya kuwa huyu jamanda alikusababishia ukanoko bei ghali na yeye alikuwa ni ya kununua, lazima utaanza vita na yeye ya kuwa sababu mbona ukafanya hivyo. kanifanya mimi ninue, na kumbe wewe ulikuwa unajua kuwa bei yake sivyo, na kisha ukataka kununua na kumbe ulikuwa huna nia kununua. Hasa mambo gani hayo? Kisha atakwambia wewe shika njia yako uende, mimi nishamaliza kazi yangu. Yaani maana yake ni kuwa sasa itakuwa bila shaka ukimwona hauna nini raha naye. Sasa itasababisha chuki, na ndio sababu tumekataza kuwa tusifanyane mambo ambayo yanasababisha chuki. Kwa sababu hadithi hii nadhani ni ndefu, kuna riwaya zingine zimekuja. Mtume akasema katika hadithi hiyo ya kuwa mtu asimsababishie mwenzake mambo ambayo yatasababishia nini kuchukiana ama wadui. Sasa ikawa ni hivyo, na kisha Mtume akamalizia kuwa al-muslim akhul muslim, yani muislamu ndugu ya muislamu, kwa hivyo amfanyie kile ambacho yeye pia anaridhika kifanywa. Hiyo ndio maana an-najh. Na hii wakati mwingine ufanyika fadhali kwa watu ambao labda mara nyingi wamesikizana. Unaweza ukapata mfano, unaenda kununua kitu sokoni, hasa mtu hauzi kwa bei ya mnada, lakini yeye anauza kile kitu kama kawaida. Tumekuja unaulizia kuwa unauzaje hii jagi, akakwambia kuwa hii jagi nauza shilingi 100, na labda njagi inauza labda hata shilingi 60 ama hata 50. Sasa wewe ukashika hivi ukaona hivi, ah, ukawa ni kama unataka kwenda, mara jamaa anatokea pale, ah, vipi njagi uzaje? Mimi tayari nilikushaulizia, ah, nauza 100, na kumbe jamaa si anataka kununua, amekuona kwa sasa ni kama unataka kwenda. Anasema ah, ni kweli, lakini sababu njoo njagi mimi nimeulizia huko mbele nikaambiwa kwa karibu 150, unauza 100 kweli? Hasa unasema ni kweli, ah, mimi najua ni bei ya kutupa hii, mimi nataka ni bei ya kufunga biashara hii. Hii nauza tu ni kwa sababu namaliza nini stock, yani faida nishapata, ndio sababu nauza hivyo. Nadhani ule ndio anataka bado faida. Hasa ile jamaa kisikia hivyo anasema ah, kumbe ni hivyo. Sasa inabidi ile nia ambayo alikuwa nayo ya kuwa aondoke aache kununua, sasa anasema ah, alafu ile jamaa sasa anaanza kuipamba ile jagi. Eh, nakwambia jagi nimetafuta kwa muda. Alafu unajua hizi ni zile original zile zenyewe zile. Eh? Huko za England. Unajua mimi mara nyingi ninanunua, alafu nanunua hizi fake hizi. Zanisumbua. Sasa mimi nilikuwa natafuta jagi kama hii kabisa, nakwambia. Hii nakwambia hii haivunjiki kabisa hii wala ipasuki. Eh? Sasa hasa baada anaongea kwa kuisifu na kuipamba na kuonesha kuwa kweli amepata kila alichokuwa anatafuta. Sasa ukiona hivyo moyo unakuja kabisa ile hamu ya kununua. Inabidi unatoa pesa unanunua. Kumbe ni uongo, ni mchezo tu na kuchezea. Hasa ukishanunua ukimpa pesa ukienda zako, yule pia anajidai, lakini sasa wewe huyu kwa vile ndametangulia muuzie, alafu mimi baadaye pia utaniuzia mimi, kwanza nitaka hata zaidi, sitaki moja. Sasa jamaa anakupa pesa, anachukua anda zake, akienda mara anapata jagi kama ile ile kwa kila kitu, lakini kwa bei ya chini tena sana kuliko alivyonunua. Anashangaa, vipi uzaji jagi? Nauza shilingi 60 kweli, lakini hii na hii kweli zafanana? Sema hizi kwa sawa kabisa, wewe mwenyewe angalia. Kisha na kweli akiangalia ni vile vile kabisa, na maskini huko tayari ashanini ashatapeliwa, haweza karuda karegesha sababu biashara ishamalizika. Lakini sasa yule aliyemfanyia vile amemfanyia kwa kuwa nini, huyu maskini ndio bado mgeni sokoni, kwa hivyo hajui. Sasa hiyo unapata kuwa ni makosa, kwa sababu ya kuwa sasa inamsababishia mtu anunue kitu kwa bei ambayo si hiyo, na kisha unamfanya paka mtu sasa tena labda alikuwa anataka kuanza ku bargain, hasa nashindwa kwa sababu ya kuwa sasa umejitokeza pale na Kiswahili kingi, na kumbe yote hayo nini ni mambo tu ya kulaghai mwenzako. Sasa hiyo imekatazwa hiyo. Hadithi 25. Wa Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama naha anil muhaqalati wal muzabanati wal mukhabarati wa anith thunya illa an tu'lama rawahu al khamsatu illa ibn majah wa sahahu at-Tirmidhi. Eh, hii hadithi imetaja mambo manne: almuhaqala, almuzabana, almukhabara na athunia. Na haya ni maneno ambayo kila moja ina maana yake kando, na yote yana ni mambo ambayo yalifanyika zamani, na tunasema kwa sababu tu ya elimu, lakini ni mambo tunajua kuwa kwetu sisi, yani yako mbali zaidi kuanza kuamiliana na muamala huu wa biashara, kwa sababu ni mambo ya kulima na mambo ya shambani. Kwanza almuhaqala, maana yake alhaqlu katika kiarabu maana yake ni azar'u, yani ni mazao. Lakini sa muhaqala maana yake asili yake nini? Wanasema hiya an yabia alhabba almushtad fi sumbulihi bihabbin min jinsihi, ani ni kuuza nafaka ambayo imekauka lakini bado iko katika yale mashuke yake, kwa nafaka ambayo tayari isha bambuliwa ikatolewa katika yale mashuke yake. Mfano kitu kama njugu, sijui kama unajua njugu huwa iko katika kitu chake hivi, yani sijui tuhitaji hicho kitu, ambapo sasa ni kuwa watu uvunja kile kitu ndio njugu ikatoka ndani, simajua sindio? Sasa huwa njugu wakati wa kukaushwa huwa inakaushwa ikiwa bado katika vile vitu vyake, kisha kauka sasa vizuri ndio sasa inaanza kubambuliwa, alafu inawekwa hivi. Huwa ibambuliwi kabla ya nini? Ya kukauka. Wale wenye kilimo wanajua. Sasa wakati wa kuwa sasa wewe unataka kununua, ishakaushwa njugu lakini bado haijabambuliwa, wewe tayari una zile ambazo zimebambuliwa, sasa mnauziana ya kwa yule akupe njugu zile kiasi fulani na umpe hizi kiasi fulani. Sasa yeye ndio mtume anakataza, haifai. Kwa nini? Kwa sababu ile ni kama kukisia. Mara nyingi huwa unaweza kukisia ukasema kuwa ile kama tuseme kama kilo ngapi, kama kilo nne ukibambua ndio sasa inaweza kukupa labda kama nini, kama hii kilo moja, kitu kama hicho wanakisia hivyo. Kwa hiyo sasa ina maana kuwa unasema kuwa sasa mimi nitakupa hii kilo moja, wewe nipo hizo kilo ngapi, kilo nne. Lakini sasa unawezekana ukienda ukibambua ukapata imezidi, na wakati mwingine pia inawezekana ukapata imepungua, kwa sababu unajua zile njugu katika yale maganda yake huwa wakati mwingine kuna njugu ambazo ni kubwa kubwa. Tafadhali. Kiasi cha kuwa ukibambua hivi, yani njugu kubwa kubwa, nyinyi mwenyewe mjua njugu vile waziko. Na kuna wakati pale ndani njugu imekuwa nini? Ndogo. Yani ni kama imekosa hata nini? Ile rutuba. Kwa ni nyembamba, hasa ikiwa asilimia kubwa katika ile maganda utapata kuwa zile njugu ndogo ndogo, zile ambazo ni nyembamba. Na maana kwa itabidi ziwe chini. Lakini kwa zile kubwa kubwa itabidi upate zile ziwe nyingi. Hasa mambo kama hayo. Sasa ndio mtume akasema kuwa si vizuri kufanya hivyo. Na pia unaweza kupiga mfano kwa mwingine kama mahindi. Mahindi sasa unauza, kwa sababu mahindi yakitolewa kwenye shamba huwa yanakuwa katika ile shuka yake. Nitwaje ile ambayo huwa sasa unatoa mahindi juu yake? Itwaje mhitaji wa sahili? Yeah? Nyote ya mjui jina lake. Alimuhimu lakini meleka. Huwa kuna kitu cheupe hivi ambacho sasa juu yake ndio kuna mahindi. Sasa wakati wa kaushwa mahindi huwa yanakaushwa yakiwa bado kwenye hiyo hicho kitu chake hiyo. Kisha yakishakauka sasa vizuri ndio sasa anaanza kubambuliwa. Naelewa? Hauwezi kubambua mahindi kama bado ni mabichi, alafu kaushe hivi, hapana. Huwa anaacha kwanza kauka yakuwa bado katika, alafu baadaye sasa kishakauka sasa ndio anabambua. Hasa mtu akaja na mahindi ambayo tayari yashakobolewa. Kabisa yamekauka, yamekobolewa sasa huyo wapi? Kisha baadaye sasa yeye anataka ile mahindi auze kwa kubadilishana na mtu ambaye mahindi yake sasa yako bado katika hajakobolewa. Sasa hapo ndio mtume anasema kuwa hapana. Ni kwa sababu pale utakuwa mnauziana lakini mko kukisia. Inaweza ikazidi yako ama yake izidi, ama inaweza kapungue yako ama yake ipungue. Kwa ni bora zaidi nini? Ni kuwa iwe kama ni hii, ni hii. Na unajua kwa sababu gani inakatazwa? Kwa sababu sasa ikiwa imezidi sitakuwa ina riba hiyo. Kwa sababu mahindi ikiwa ni mahindi yote haitakiwi mbadilishane kisha moja iwe imezidi nyingine. Hii itakuwa maana kile iliyozidi inaingia katika riba, kwa hivyo ndio sababu mtume akasema hapana. Inatakiwa isiwe hivyo. Hiyo ndio maana al-muhaqala. Lakini muzabana nayo, walimuzabana ametafsiri akasema shar'an hiya shira'u at-tamri, ni kununua tende firusi an-nakhli, tende hizo zikiwa bado ziko wapi? Kwenye mti wake, kwenye mtende. Lakini unanunua bitamri, kwa tende ambazo tayari zishatolewa kwenye mti wake, hasa unazo kabisa. Kwa mtu amekuja na tende kama kilo 10 hivi, anamwambia yule ambaye ndio mwenye mti huu wa mtende ya kuwa nanua mti wako, kwa hiyo tubadilishane, kwa kuwa nikupe hizi kilo 10 kisha wewe hizi tende ambazo ziko kwenye mti mimi unipe, zikishakoma nitazichukua mimi. Sasa hiyo ndio inaitwa al-muzabana. Mtume pia akasema hapana, haifai hivyo. Ya tatu akasema wal mukhabara. Al mukhabara manake nini? Akasema hiya al ardhu al layyina, manake asili yake ni ardhi ambayo ni laini. Kisha akasema wasifatul mukhabara al manhiya anha hiya an yu'tiya rabbu al ardhi ardahu lilmuzari'i fayahrifaha wa yamalu alayha bijuz'in muayyan min az-zar'i. Ani mfano mtu ana shamba kama eka moja hivi, na yeye hana haja ya kulima, lakini kuna mwenzake ambaye anataka alime. Sasa yule amekuja kuomba kuwa, naomba uniruhusu shamba lako hili nilime hata kama ni kwa malipo. Yule akamwambia sawa, lakini tunalipana vipi? Maana yake ile shamba langu naona sehemu hii, akampimia akampa kama robo ya shamba, ya kuwa hii robo yote hii ni yako, kwa hivyo wewe lima shamba lote kisha upande shamba lote, kisha wakati wa kuvuna utavuna hii robo ya upande huu, alafu nyingine itakuwa ni yangu. Tumeelewana? Sasa hapa hii ni makosa, mtume amekataza. Kwa nini makosa? Na amekataza kwa sababu gani? Kwa sababu watu walikuwa wakifanyana njama mbaya. Unajua yule mwenye shamba anajua shamba lake. Hasa anajua kuwa hii sehemu huwa mavuno yake huwa hayakui vizuri, na hii sehemu mavuno yanakuwa mazuri. Hasa ni mgeni umekuja, hauna habari hiyo. Una shamba lote ni sawa. Hasa kumbe amekupa sehemu ambapo wakati wa kuvuna yeye mashallah wewe ndio umeteseka, umelima, ukapanda, ukapalilia, ukafanya kila kitu. Mazao ya kitoko unapata kwa ya huku ni tofauti na ya kule. Na tayari mshaliona tangu mwanzo ya kuwa utavuna huko. Ukienda kunapata kuna kitu. Na yeye kwake mashallah vitu vinanawiri kabisa ni. Anakuja kuvuna. Sasa hapo bila shaka itakuwa lazima hamtaelewana, mtasema hapana. Sasa walikuwa wanafanya hivyo. Ama mtu anachukua mahala ambapo ni karibu na mto, mahala ambapo sasa kuna maji na chemchemu, pale mazao yatoka mazuri, alafu anampa mwenzake mahala ambapo huko kuna ukavu kabisa ni, maji afiki huko mlimani huko. Sasa ikawa ndio makosa hivyo. Kwa mtume akasema ifai, kila ambacho kinafaa sasa ikiwa ina mtaka kufanya hiyo biashara ni kuwa alime, lakini muelewane, kwa kuwa malipo yake atachukua kulingamana na yale mavuno. Kwa mfano ukamwambia kuwa na we lima, alafu utachukua asilimia kama 5 kwa ile mavuno, ama asilimia kama 10 kwa ile mavuno. Sasa hii inakubalika, kwa sababu sasa hapo hakuna atakayedhulumiwa, kwa sababu mtavuna nyote mkiwa pamoja, mjue kuwa okay, tumevuna gunia 10. Kwa katika gunia 10 utapata asilimia 10 ni gunia moja. Naelewa? Unampa gunia moja. sasa hiyo itakuwa hakuna kesi hapo. Lakini kule kusema kuwa namtengia mahala, hiyo mtume amekataza. Sababu ni hiyo kwanza ambayo nimesema, ya kuwa yawezekana yule mwenye shamba amekupa mahala ambapo anajua kuwa hapo mazao yake huwa hayatoki vizuri, na ile hali mwenye kusumbuka ni wewe. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, wakati mwingine pia huwa inawezekana shamba lote liko sawa. Inawezekana shamba liko sawa kabisa lote. Yaani penye amekupa na penye amechukua mazao huwa yako sawa kutoka kwake. Lakini shida ni nini? Ni kwasa huwa haijulikani. Mahala ambapo amekupa yawezekana kukapatwa na mkasa. Labda nini? Umelima vizuri na kawaida ya mazao yakatoka vizuri yote, lakini sasa kisha wakati wa kuwa karibu mvune, moto ukaja ukashika lile shamba. Na kwa bahati mbaya ukashika kwanza upande wa ule ambao alikupa. Basi shamba likaanza kuungua. Katika kule kuzima wakazima, lakini mahali ambapo alikupa ikawa karibu imeungua yote. Lakini paki pambakia vizuri. Sasa ina maana kwa sawa ndio umeingia hasara peke yako na ameponea. Na inawezekana ikawa ni vice versa upande wake pia. Ya kwa sasa ndio umeungua sana. Na kama ni upande wake lazima atalamika kwa sababu ni mwenye shamba, atasema kwa hamisi kubali hiyo. Sababu sasa ndio mkubwa pale, anasema kwa unaona haiwezekani kuwa timi yangu iungua alafu yako ibakia alafu hapana. Lazima last hivyo tena sikupi tena mara nyingine. Sitabidi kwa vile mnyonge ukubali. Lakini sikiwa ni upande wako utamletea vipi? Hauwezi ukamlazimisha. Utakwambia kama utaki basi nenda, mimi nitachukua yote, lakini nenda zako basi nitapea mtu mwingine. Na mnaachana hivyo. Asa kwa sababu hiyo ndikao maana yake si vizuri, kwa sababu hamwezi mkajua kitakachotokea hata kama shamba liko sawa lote. Ndio sababu ikawa sasa nini ni bora zaidi, yani kama mtakubaliana basi mkubaliane si kwa mahala ambapo utavuna na yeye atavuna mahala gani, ama labda ni shamba ambalo ni miti kama miti ya mikanjo ama minazi ama labda miembe, hasati anakuambia kwa basi lima alafu hizi miti moja mbili tatu ni zako na hizi zingine nzangu, hiyo pia ikubaliki. Kwa sababu gani? Anaweza kukupa miti ambazo anajua kuwa hazitoi matunda, ama la sivyo ni kwa matunda yake yaje yapate na shida kama hiyo ama shida nyingine. Iwe saa hawezi kuchukua matunda yote. Hasa bora zaidi ni kuwa ukiwa mmeelewana basi manake mtavuna pamoja. Kisha unachukua sehemu fulani na anachukua sehemu fulani kulingamana na vile mlielewana. Kwa hiyo ndio maana ya al-mukhabara. Naona wakati wa dhana umefika, wache adhiniwa alafu tamaliza hii sehemu ya mwisho. Naam, kalima ya mwisho, jumla ya mwisho kwenye hadithi hii akasema wa anithunia, na pia mtume amekataza muamala wa athunia. Thunia manake ni mtu kutenga baadhi ya sehemu aliyouza bila ya kueleza julikani kuwa ni wapi. Hii haikubaliwi. Mfano, eti mtu aende kwa shamba lake ambalo ni kama eka mbili ama tatu na lina miti kama ya miembe, kisha amwambie kwa mimi sema kama unataka nikuzie hizi miti za miembe, wewe ndio wewe unakuja kufanyaje kutunda haya maembe. Akasema sawa, mimi nakubali. Asa wakielewana. Asa yule akamwambia kuwa nakuuzia hizi miti zote za miembe isipokuwa miti kumi. Isipokuwa miti kumi. Umekubali? Sawa, nimekubali. Hiyo kubaliki hiyo. Kwa nini kubaliki? Kwa sababu yeye amekusisha miti kumi bila kuambia kuwa ni miti kumi zipi. Sababu itakuwa kutakuja na utata. Wakati wakosa maembe yashakuwa yamekomana nini, yeye akianza kuchagua miti itabidi achague miti ambazo zina maembe mazuri, na uweze ukamzuia. Sababu anakuambia lakini tunakumbuka alikwambia miti kumi yeye. Haya basi wa kwanza ni huu hapa. Alafu achukui wa pili wake kwa sababu ninakuwa hapana. Andaa paka watano alafu wa pili huko. Ah, lakini sababu anachagua bwana. Ah, sasa ni vipi? Mimi nilikwambia miti kumi. Wacha paka ifike kumi. Sasa hapo na labda anachukua zile zile mbanda na kuachia. Na mwisho sasa inakuwa nini? Ni kweti tulielewana hivyo. Haikubaliki hiyo. Kwa biashara kama hiyo inakatalika. Kwa sababu katika nini? Masharti ya biashara ni kuwa lazima muuziane kwa kitu ambacho kiko wazi. Yule mwenye kununua najua na wewe mwenye kuuza pia unajua. Naelewa? Kwa ina maana kuwa haikubaliki kuwa alete istithna, yani atenge baadhi ya vitu katika kila alichouza na haelezi waziwazi kuwa ni kipi hicho ambacho amekitenga amechihusisha. Kwa lakini akihusisha na kikawa ni maalum na haina shida. Lakini sababu ya kukatazwa hapa ni ikiwa amehusisha bila ya kuweka ta'yin, yani bila kuweka wazi ili julikane kuwa ni ipi. Ndio sababu mtume akasema illa an tu'lama, isipokuwa ikiwa kile alichokihusisha kitajulikana. Ana akisema kuwa nimekuzia miti zote isipokuwa mti 1, 2, 3, 4, 5 hizi sijakuzia hizi. Akisema hivyo haina shida, kisha kaziweka alama. Sasa kajulikana kuwa hizo miti si zangu, hizo ni za mwenyewe, lakini hizi ndo zangu. Hapa inakubalika. Lakini tuaseme kuwa nimekuzia zote isipokuwa miti kadhaa, hiyo ikubaliwi? Hiyo haikubaliwi. Wallahu aalam. Naona hii hadithi ndio tutasimamia hapo kwa leo. Kama kuna swali kwa hadithi ambazo tumesoma, inshallah basi muulize. Naam, kama kuna mwenye swali anaruhusiwa kuuliza sasa hivi. Kwanza masala hafla sisi tunakataa, ni katika mambo ambayo ulamu anasema kuwa ni katika bida ambazo haziruhusiwi kuwa na mazoea kuzifanya katika madarasa zetu hizi hafalat. Sunaelewa hivyo, sindio? Ama uelewi? Unafahamu? Basi kama unafahamu ni vizuri, nilikuwa ndani ya ufahamu. Kama unafahamu ni ileweke hivyo, ya kuwa masala hafalati hizi za madaris sisi hatuungi mkono na haturuhusu zifanyike katika madaris zetu za kisunna, kwa sababu mambo yanayofanyika hapo mengi ni mambo ambayo si sawa. Lakini sasa huyo umuuliza hukumu ya kuuza kitu ambacho kitu kile kinauzwa, lakini lengo ya kukiuza si kuuza kile kitu biaini, ni kutaka kuchangisha pesa ambazo labda zitasaidia mambo fulani, lakini sasa wanatumia kile kitu kama njia ya kuchangisha. Alafu yule ambaye atatoa mchango mkubwa, ina maana kuwa sasa ndio nini, ndio apewe kile kitu kama zawadi. Sasa itakuwa manake ngosa itakuwa inatumika jina la kuwa anauziwa, na kweli yule ambaye ananua huwa anajua kuwa mimi nimenunua kitu ambacho si thamani yake. Na kama angekuwa anataka meza, angeenda kununua meza tazuri kuliko hiyo kwa pesa zake ambazo ametoa, lakini sasa ananua ile kwa nia kuwa anataka kuchangia tu. Hiyo ndio nia ya pale, ama sivyo? Sasa kama nivyo, hakuna makosa, kwa sababu ile ni katika kusaidiana. Umeelewa? Ni katika kusaidiana, na kisha yule mtu mwenyewe ameridhika kutoa hizo pesa zake ili asaidie mahala pale, lakini sasa ikatumika njia hiyo ili kushajeisha. Hata wengine wacha kunua kuuza meza, wengine uza chakula, sahani moja tu hivi ya chakula ikauzwa labda hata kwa nini kwa 100,000, na chakula ambacho labda hata thamani yake hakifiki 500, lakini mtu akanunua. Sasa ile lengo lake huwa si kwa kuwa ananunua kile chakula, lakini lengo huwa ni kuchangia, kwa kuwa kuna mambo pale yanataka yachangiwe ili pesa zipatikane. Sasa nikawa wanafanya hivyo. Kwa hiyo haina shida hiyo, wallahu aalam. Lakini hafla ndo tunasema kuwa haikubaliwi. Na mfadhali, nani mwenye swali? Naona hamna swali, zimbakia kama dakika 5 hivi. Tukumbushane kuhusu masala ya sisi watu tunaambiwa katika miongoni mwa usul ya manhaji salaf ni kuwa mtu hafai kabisa kukaa mahala ambapo kuna masheikh ambao ni wabida, kisha asikize mawaidha yao, ama aende kwa madaris ambazo ni za bida kwa lengo kuwa nataka kwenda kusoma huko. Huwa tunaambiwa kuwa haifai, na dalili ambazo huwa lao, kama mtu atakuuliza kuwa mbona mwasema hivyo nyinyi mashekhe wenu, mbona waambie kuwa si mashekhe wetu wamesema hivyo, ni mtume alisema hivyo. Na hadithi ya kwanza ambayo sisi watu tunaitumia kutahadharisha watu kuketi mahala ambapo kuna bid'a na khurafat ni hadithi ambayo ni maarufu zaidi, ambayo mtume anasema mathalu jalisi as-salih wasu'i kahamil almiski wa nafikh alkiri. Hiyo ndio hadithi ambayo hutumika kutadharisha watu wasiende katika madaris na katika durus ambazo nza watu wa bida. Sasa mtume alipiga mfano wa wale wenye ule mwenye uketi na yule muuza marashi na yule mwenye uketi na mchoma vyuma. Mfano huo akaupigia na nani? Na yule mwenye uketi na mtu mbaya na yule mwenye uketi na mtu mzuri. Kwa madamu tunajua kuwa bid'a ni mbaya, na yule mwenye bid'a pia bila shaka atakuwa ana ubaya. Sasa uketi na yeye ni sawa na kuketi na jalisi asu. Kwa hivyo sawa ni uketi na jalisi aswale. Hasa mtume akasema madhara yake nini? Ni kuwa yule mwenye kuchoma vyuma ambaye ndio mtu wa bid'a, ima ataunguza nguo zako, ama la sivyo harufu mbaya utaipata kutoka pale. Na yote hayo kweli mtu yapata akiwa kwenye vikao vya watu wa bid'a. Hiyo ndio hadithi ambayo nadhani lau kama utaulizwa kuwa nyinyi huwa mnaambiwa msihudhurie katika durusi ama msikisikize durusi na mawaidha ya watu wa bid'a, mbona mashekhe wenyewe wanawaambia hivyo? Kwani kuna makosa gani? Waambie si mashekhe wanasema hivyo, ni mtume alisema hivyo. Hadithi ya pili ambayo pia huwa inatumika kwa kutahadharisha kuketi na watu wa bid'a na kusikiza mawaidha yao na hata kusoma kwao ni ile hadithi ya Dajjal, ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa idha samia ahadukum ani dajjal falyan'a anhu, yeyote kati yenu akisikia kuwa Dajjal ametokea basi ajiweke mbali naye, hani ajiepushe kabisa naye, ani usijiamini kupita kiasi ukasema kwa mimi niwezi mimi, kisha ukienda kwake. Mtume anasema kuwa itatokea kuwa mtu aseme kuwa mimi ni Muislamu na mimi na imani, kwa hivyo hawezi, kisha aende pale, lakini kwa sababu ya zile shubuhat ambazo Dajjal atakuwa nazo na mambo ambayo Allah atakuwa amemjalia anayafanya, basi atamkorogo yule mtu mpaka yule mtu mwishowe atamwamini. Naelewa? Licha ya kuwa kabla hapa alikuwa anaona kuwa mimi kwa sababu ya msimamo wangu na akida yangu na kwa sababu ya elimu yangu siwezi kabisa kumfuata, kwa sababu mtu hawezi akajua ni shubha gani ambayo itaingia katika moyo kisha ikubadilishe msimamo wako bila kutambua. Hasa ndio sababu bora zaidi hata sisi huwa tunaambiwa katika kaida ya kidaktari ya kuwa kuzuia ni bora kuliko kuponya. Kwa kuzuia ni kule kujiepusha kabisa hizo shubhati zisiingie kwako, kuliko kuponya, kwa kuwa zishaingia sasa ndio uanze kutafuta dawa yake na masuluhisho yake. Na nadhani mkisoma historia ya Usama bin Laden mtajua kuwa ye alikuwa mwanzo ni katika watu wa kisalafi. Asili ya Usama alikuwa ye ni katika masalafi na alikuwa ni katika njia sawa kabisa alisuna jamaa, lakini kile kilichomfanya mpaka akawa alivyo sahihi na tunamzumzia kwa kuwa ye ni katika watu ambao alikuwa akihamasisha watu kwa fikra ambazo za kitakfiri, yule alimharibu ni yule aliketi na yeye ambaye ni Ayman Dhawahiri, na huyo alikuwa ndio jamaa muovu zaidi katika takfiriyin kutoka Misri, na huyu ndiye aliyepanga njama na wenzake kufanya mauaji makubwa ambayo yashaye kufanyika kwa yule kiongozi wa Misri, rais wake anaitwa Anwar Sadat. Anwar Sadat aliuliwa na kifo chake kilikuwa ni cha kusikitisha sana, sababu alikuwa mbele ya jeshi lake anakagua gwaride kama vile huwa siku ya labda mashujaa ama jamhuri ama vipi. Basi wanajeshi wako mbele yake, kumbe kuna mwanajeshi ambaye tayari ashalishwa fikra za kitakfiri, yani unakuwa nikimua huyu ndio niingie peponi. Basi katika bunduki yake alikuwa masasi yamejaa, yule ana habari, anajua wote ni wanajeshi wangu. Basi yule yuko mbele hivi wanajeshi, yule mwanajeshi akaanza kummiminia masasi, hakumbakisha kabisa, pale kwa pale akawa ndio mwisho wake. Yule anajua hata nikiuliwa mimi ni shahidi, haina shida, sababu anajaza fikra hizo. Hasa huyu miongoni mwao. Lakini sasa baada ya Usama kuanza kupigana na Afghanistan, kisha baadaye Waislamu wengi kutoka kila nchi wakawa wanaenda kusaidia vita hivyo, huyu Ayman Dhawahiri pia alienda na kikosi chake. Hasa lipofika huko, kabla hapo Usama mashallah alikuwa katika njia ya sawa kabisa, mpaka hati nasimikana kuna wakati watu fulani walikuwa nafikiriza kitakfira akawafukuza katika jeshi lake. Lakini sio alipokuja na kikosi chake kikubwa, basi waketi na yeye kwa muda, basi wakaanza kumbadilisha fikra mpaka mwisho sasa akawa sa Usama ndio yule kabisa ambaye tunamjua sasa hivi. Na hiyo yote nini? Ni kwa sababu ya kuketi na watu ambao wana fikra potofu. Kwa ndio sababu haitakiwi kabisa mtu kusema kuwa mimi nishajua, kwa hivyo sina shida, mimi nitaanza kuwasikiza na mimi nitaketi nao na hiyo uwezo kanipoteza. La, kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo ni kuhatarisha nini? Dini. Na mwisho kabisa huwa sisi tunatumia athar ya Ibn Sirin ambaye anasema inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Kwa jumla yote hayo ndio yale ambayo huwa tunatumia kwa kutahadharisha ndugu zetu wasiweze kuhudhuria kwenye durus ambazo ni za watu wa bida, ili wasije wakapotezwa na yale ambayo yanasemwa katika durusi hizo. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.